100, 4.6 FM. Sintonitza es Ràdio Cornellà. 104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Bueno, pois seguimos aquí cando son as 19 e as 7:15 da tarde. Pois vamos no, a falar do... interesante para acercarnos a lá. Estamos aquí, exactamente, pues pero nosotros a través de teléfono e a través do noso pensamento estamos alá. Estamos sempre, ¿eh? Eso sempre. Pero sí, vamos a falar dunhas xornadas, non? Sí, o próximo 30 e 31 de maio é un motivo moi importante para o mundo, para o colectivo galego, uh-huh, que pode estar xa por Galicia, que se acerque hasta Pitón de Portugal, entre comillas, sempre porque... Xunias ten unhas esencias moi, moi próximas a Galicia, que xa comentaremos máis tarde. Uh-huh. Entón, ali vai lugar as cuartas jornadas das letras galego-optación pura, de onde se desarrollan os temas desas conexións que temos, uh-huh, con Portugal. Pero que mellor que nos poida falar diso quen está detrás de todo este evento, o Xosé Manuel Barbosa, non? Que é a uh-huh persona que vai... está un pouco dirixindo todo este tema, non? E que conocemos a través da súa páxina tanto de Facebook como do blog, que uh-huh Desperta do teu sono. Ah, amigo, Desperta do teu sono, non? Boa tarde, bueno, pues, Xosé Manuel. Boas tardes, Xosé Manuel. Boa tarde, boa tarde. Que tal? Por aquí estamos. Estamos preparando xornadas con efeito. Estamos preparando xornadas que serán dentro de unhas pocas semanas e temos que facer os primeiros, os últimos retoques e ultimar pequenos detalles e, uh-huh, temos que estar ao tanto de cualquier cosa que se nos pode escapar para que non se nos escape precisamente. Sí. Hai que estar aí, vamos. Eu comentaba que a lección de Pitores das Xunias ten unhas conectacións moi moi próximas a nós, non? Eu que son da parte da lá da montaña de Lobios, non? Exactamente. Está nas montañas que separan o que é a Galiza do actual Portugal. Claro. Hai que ter en conta que Pitores das Xunias foi durante moitos séculos pertenceu ao Mosteiro do Oseiro, ou sea, que eclesiásticamente, por o menos, tiña esa vinculación moi galega, non? Sí, no, realmente a historia de Portugal e a origen de Portugal está vinculada a Galiza. Mas unha vez despois da independencia de Portugal, pois houve territorios portugueses que aínda ven do punto de vista religioso ou ven de outros puntos de vista, incluído o lingüístico e incluído pois o cultural, pois sempre tiveron vínculos con Galiza, claro. Efectivamente, ademais aí próximamente o Couto Misto un exemplo vivente que hasta fai poucos anos, hasta 1864, era independiente, era o resto que nos quedabas da Galicia xenuína, non, que quedaba aí todavía non independiente e ao final pois levaran a corrente arrasadora dos portugueses españoles, pois acabaron con ese minúscula república que estaba aí metida, non? Pois sí, era unha república pequeniña, estilo Andorra, non? Mas os galegos temos a sorte de que temos tamén agora, nestes momentos, varias Andorras polo mundo adiante que son bastante máis grandes que Andorra e que poden falar a nosa lingua, que se pode dicir que falan a nosa lingua, non? Que é o mundo de fala galego-portuguesa. Claro, nós estamos aquí, por exemplo, en Barcelona, onde hai un colectivo moi importante de galegos, e iso, pois, dá lugar a que concellos como este de Cornellá, que ten esa sensibilidade, nos permita falar en galego por lo menos estas uriñas os sábados pola tarde, non? Estupendo. Sí. Moito ben. Tú levas xa 20, cerca de 30 anos, non? Sí, levamos aquí, pois, me parece que tantos como ten Rosalía de Castro. Sí. Mais, vale. Bueno, casi. Pues que estamos aquí matando saudades. Exactamente. Estamos aquí matando saudades con este idioma galego. E aí temos por aí, nos aclaran un pouco ese concepto dos orixes do galego, e que posiblemente neses orixes pode estar incluso o portugués aí metido, non? Sí, bon, sí, originalmente, segundo o paradigma tradicional, mesmo segundo o paradigma tradicional, o portugués e o galego continúan a ser unha mesma lingua a día de hoxe. Afastadas a día de hoxe por razóns políticas, non? Claro. Mas se procuramos un poquinho máis nas profundidades das orixes da lingua, pois podemos ir moito máis longe, non? Hai pessoas que podo nomear algunhas, por exemplo Carballo Calero, por exemplo Rodríguez Lapa, ou por exemplo Eugenio Cosério, este último que morreu hai poucos anos, que mantiñan a idea de que mesmo até o século X había unha lingua en todo o noroeste peninsular, mesmo incluindo territorios non actualmente galegos, nem tampouco actualmente portugueses, que facían un continuum lingüístico, quer dizer, unha lingua, unha protolingua originaria, claro, que eles chaman ou protogalaico, ou simplemente galaico, ou Eugenio Cosério denomina de lingua galaico-asturiana. Pois todo ese continuum que ocupaba desde o Atlántico até Castela, pois de aí surxiran pois o que actualmente se entende por galego-portugués por un lado e estos leones por outro, que son as dúas variantes desa lingua en orixe. Claro. Posteriormente o galego-portugués pois ten as súas variantes internas, non? Claro. Nas que habría que incluir tamén o brasileiro, quer dizer, o galego-portugués ten tres variantes básicas, o galego-portugués e o portugués brasileiro. Que ademais o galego, levando esa extensión hacia o portugués, pois chega que falemos 150 millóns de habitantes, non? Porque entra aí Angola, Mozambique, bueno, país, ou sea, regións que son casi como Europa, países. Sí, os cálculos últimos falan de quase 300 millóns de habitantes, porque só Brasil ten quase 200 millóns de habitantes. Claro. O resto da lusofonía con países africanos e países asiáticos, etcétera, pois faría do galego-portugués ou do portugués ou do galego, como lle queiramos chamar, pois a segunda lingua latina en importancia en número de falantes e a terceira lingua europea tamén en número de falantes. E a quinta ou sexta, depende de como se mire, lingua máis importante do mundo, en número de falantes tamén. Sí, ademais, ademais que se entende perfectamente, por lo tanto non podemos a falar como que un idioma que se disparou por aí e que perdimos completamente o contacto con ele. Volvendo hacia atrás, eu quero retroceder entonces hacia atrás, evidentemente o galego primixenio, o original, donde partiu o portugués, donde partiu o galego asturiano, non? Ese galego, pois, tiña un tronco común, non? Para que serviu para os dous, que non ten por que ser un nin outro, senón unha parte que queda lá perdida nas oscuridades do tempo, non? Pero donde se produxe, posiblemente, sea no entorno de Pitón das Xunias ou por esa zona da Baixa Limia, non? Bon, as falas populares sempre son falas populares e non hai un lugar localizado onde se pode dicer que se fale mellor ou peor. Normalmente, cando as linguas se asentan nunha forma determinada baseada nunha escrita, como se origina como lingua de cultura, normalmente non son exactamente falas populares, son falas cultas, son falas que están baseadas nun poder político, nun poder mesmo eclesiástico, non? Quer dizer, en épocas medievais había un foco cultural que era Santiago de Compostela e outro que era Braga, basicamente. En épocas das cantigas non había diferenza entre uns e outros, non había. A día de hoxe as diferenzas están baseadas máis que nada en diferenzas originadas por non polo tempo, porque se falásemos do tempo tamén teríamos que falar que o arxentino é outra lingua diferente, porque claro, o castellano chegou aí tamén hai cinco séculos, claro, así. Claro. Máis que nada a diferenza baseáse en razóns políticas, en criterios políticos. Claro, porque se nos baseamos en criterios lingüísticos, aínda a día de hoxe continúan a ser a mesma lingua. Si nos basarmos fora das razóns políticas, non tiña que haber unha fronteira nunca por os sures que a partira para a mitad, non? Isto, para mí está claro. Culturalmente no. Non, a fronteira é inexistente. É inexistente. Político, sí, mas a política é unha cousa, é o que o ser humano é outro que non entende de política, claro, de fronteiras, entende de culturas e de comunicación de uns con outros e que nos entendemos todos. Claro, a natureza e os páxaros non entenden de fronteiras. E aí estamos todos vinculados porque a nosa cultura dun lado e outro da fronteira, incluso o idioma se aproxima de unha forma que é casi prácticamente o mismo, non? Aí non hai unhas diferencias como pode haber entre Lisboa e Coruña, non? Ou mesmo entre Lisboa e Braga. Braga, por exemplo, tamén, claro, que vai variando xa dunha forma paulatina hasta chegar a ese punto dunha transición non brusca, non de fronteira, non de línea, senón sí, a través dun de o que conseguiu o tempo e a política, non? Sí, sí. Temos, por exemplo, non só no efecto lingüístico, senón tamén no tema, digamos, das tradicións, todos os aspectos culturales, músicas, todo ten unha razón moi próxima, non? Con certeza. Hai poucos anos, non sei se era polo 2009 ou así, houve unha tentativa de facer patrimonio da humanidade o patrimonio inmaterial galego-portugués. Efectivamente. Entón, sí. Ese patrimonio inmaterial é común, non é un patrimonio diferente dun lado ou do outro da raya, non? No. Como podíamos falar de que é un patrimonio común entre o castellano de Castela e o castellano de Andalucía? O que acontece é que entre Castela e Andalucía non é unha fronteira política. E recoñecemos todos como un mesmo idioma, unha mesma tradición cultural, aínda vendo entre castellanos e andaluces unha diferenza cultural tamén grande, non? Non tan grande como entre galegos e portugueses do norte, claro, e incluso do centro do sur. Claro, eu creo que as diferencias entre o galego, estamos de Portugal, entre o portugués do sur e o portugués do norte, hai unha diferencia asombrosa comparado, se non digamos, senón entre o lisbueta e os de Lobios, por exemplo. Por exemplo. Sería moito máis distante entre eles, non? En todos os aspectos, hasta de comportamentos, de formas de ser, de aspectos sí, de todo tipo, non? Non somos a mesma cousa. A raia non existe, a raia que une, non? Porque realmente nunca conseguiran meter en unha costura, sino simplemente ocasionar unha transición, dai que surden esos coutos mistos, esas terras promiscuas, e máis aspectos que podemos estudiar durante a definición da frontera, lá por o 1864, sí, sí, onde se encontraban terrenos, franxas de terreno, comuns a ambos sitios, que as... Sí. Aproveitaban de ambos os sitios, non? Por exemplo, a Serra da Madalena, ou temos curros, por aí por a montaña, os quais eran curros portugueses e curros españois. Sí, sí, A respecto, podo comentar unha cousa, que aínda a día de hoxe, estamos no 2015, nas falas populares, paleofalantes, non falo de neofalantes, falo de paleofalantes. Sí. Xente de Lobios ou xente de Entrimo ou xente de cualquier outro lugar da raia, mesmo da raia seca ou da raia húmida, que recollamos as súas falas populares, comparámolas coas falas populares do outro lado da raia, mesmo da raia do río Miño ou ben da raia Ourensana, e non existe grande diferenza. Hai un vídeo en YouTube, por exemplo, que se chama chamase exactamente En compañía da morte, que fixeron uns amigos nosos que procuraron un estudo antropolóxico sobre o concepto da morte, tanto a un lado como do outro da raia. Entrevistáronse a varias persoas, todas elas xente de idade, dunha banda da raia da outra. E realmente quen visualiza ese vídeo non vai saber distinguir unha persoa que está ao norte da raia dunha persoa que está ao sur da raia. Só unha persoa que repare en determinados pormenores que son simplemente identificados por un mínimo de coñecemento lingüístico sabría identificarlos. Cualquier persoa profana probablemente non distinga unha fala da outra. Sí. Entón, tanta leo continuo lingüístico entre un lado e o outro. Claro. Pues todo isto se vai desgranar aí no durante estas dúas xornadas, non estes dous días, que eu creo que son tremendamente interesantes. Eu vou estar aí, desde logo, porque considero que é unha forma de profundizar nas nosas raíces, non? Ademais, sí, que vai haber unha serie de xente interesante, non? Sí, sí. Vamos ver, en realidad, as xornadas das letras, estes 4 anos que levamos traballado máis do que nada en asuntos de tipo antropolóxico, de tipo non tanto lingüístico como etnográfico, etnolóxico, prehistórico, arqueolóxico, etc. Levamos baseado máis que nada en iso. E temos encontrado con o mundo dos celtas, non? O mundo dos celtas que é un mundo común tamén, non únicamente a lingua común, tamén é común esa ancestralidade que ocupa a antiga Galicia, non? A antiga Galicia romana, sí, sí. A antiga Galicia prerromana. Sí, a prerromana porque estamos aí, se nos aproximamos aos celtas, ademais ten en conta que a tribo dos calecos, que lle deu o nome a Galicia, posiblemente estuverá aí na Serra dos Xurés. Hai quen di iso porque hai un lugar que se chama Gales, non? Ali Gales, que podría ser o lugar. Sí, no, pero quen pode dicir que se podía ser na desembocadura do río Douro? No, pero vamos a ver. Non sei se lemos a Plinio e a Estrabón, bueno, vemos que a definición das tribos, non? Cando estamos nunha época estritamente tribal, que había moitísimas entre Braga e Limia, non? Se os coño que será o actual Sinzo, pois entre esos estaba a tribo na zona de montaña, a tribo dos calecos, o sea, que estaría hacia arriba de Braga, ¿eh? O sea, que isto é un tema que convén investigar con detenimiento, ¿no? Porque unha das palestras vai falar justamente da toponimia, onde podemos buscar a Galicia, unha das palestras que vai dar precisamente un portugués do Porto, que se chama Hugo da Nóbrega, e que vai falar sobre todo de toponimia do norte de Portugal, onde ubicar a Galicia. Ese é unha das palestras, unha das últimas do domingo, e acho que vai ser interesante. Sí, a identidade toponímica do norte de Portugal, a localización do nome de Galicia, sí, de Hugo da Nóbrega, sí, señor. O domingo, pois é interesante o tema porque hai hipótesis, pero o que pasa é que hai que buscar tamén argumentacións que sean coherentes, non, a todo isto, porque realmente está xogando a nosa historia de Galicia e non nos importaría nada ser os que facilitaríamos, porque se lle deramos o nome nos a Galicia, haciado eso, pues tipo darlle nome tamén a Portugal, non? Porto, Galicia. É unha cousa que algunhas veces se debateu tamén, é que en Portugal todas as regións teñen nome, non? Menos ao norte. O norte é norte, non é un punto da rosa dos ventos, non? Non é exactamente un nome de país, nin un nome de región. Beiras, ou a Extremadura, ou Alentexo, ou Algarve, máis o norte. O norte é o norte. Entón, o Douro para arriba é outra cosa, sí. Sí, se houvese que darlle algún nome, pues, probablemente houvese que pensar algo así, non? É como o problema de Macedonia. Non, en Grecia é a Macedonia, non? Ese sería algo parecido. Pois sí, isto desde logo temos que profundizar, porque aparece tú agora co programa adiante, non? O 30 de maio, sábado, ás 10 da mañá, que supoño que estamos falando ás 10 da mañá en horario español, non? Non, é horario portugués. Portugués, sería as 11 españolas. As 11, non? Sí, exactamente. Nós estamos en Portugal, temos que actuar con horario portugués. Claro. Vale, pois da mañá, apertura das xornadas, que estará a luz o... Como está? O presidente da de Freguesía de Pitón das Xuñas. Sí. Da xente da Lucía Xenón. Sí, a presidente da Xunta de Freguesías, o presidente da Cámara. O Orlando Alves, non? Sí, Orlando Alves, falaremos nós que estamos... José Manuel Barbosa, efectivamente, desperta do teu sono, non? Sí, exactamente. E depois os palestantes, depois haberá tres painéis diferentes, cada un deles moderado por distintas persoas. Unha sería, a primeira sería un que moderada por ti, non? A primeira, sí. E depois outras dúas serían moderadas por Cátia Pereira, que que leva o museo en Pitón das Xuñas. Sí, que está no museo, Teixeira, no museo ecológico, non? Sí. E David Teixeira, que é o vicepresidente da Cámara, que tamén vai moderar o terceiro, sí, e último painel o día do domingo. David Teixeira conozco personalmente, é unha persoa, digamos, moi entusiasta, moi traballadora, é unha persoa que noutros tempos estaba levando aspectos moi culturales, non? Fai 5 anos ou 6, non? Entonces unha persona pois detrás del pois ten todo ese compendio de actividades, por exemplo, do parapente, o Campeonato Mundial do Parapente, o Fumeiro que tuvo moito éxito, o Fumeiro de Montalegre que tuvo moito éxito actualmente con un vídeo. A noite a xente ao Barroso, concretamente a Montalegre. E a noite das bruxas. Ele está sensibilizado para estas cousas porque ele é antropólogo. Claro. Entón estas cousas son cousas que van directamente co súa vocazón. Claro. Nese painel que moderas, tú está Mónica O'Reilly, que falará en inglés, non? Sí, sí. Uh-huh. Fala dos mitos e de literatura galega, portuguesa e irlandesa en relación co Lever Gabala, que é o libro das invasións de Irlanda. Pero estarei o puxo ao Paredes para botar o gamado e traducir simultaneamente, non? Estamos, ¿no? Claro, algún de nós que tentará pues, traducir para as persoas que non teñen coñecementos de inglés. Uh-huh. Non haberá problema porque a tradución será simultánea. Xoán Paredes foi persoa que traballou varios anos en Irlanda e dominou inglés perfectamente, e evidentemente o portugués tamén, porque ele como galego que é, uh-huh, como defensor da unidade lingüística, pues, sabe perfectamente a lingua que do público e a nosa tamén. Claro. Desde logo buscar raíces en Irlanda célticas tamén hai por aí, non? Entonces sí, sí. é unha boa idea, non? Claro. Estaría pitoso onde mantuvo unha actividade céltica moi importante na época prerromana, non? Uh-huh. A continuación falará Xoán Paredes, non? Sí, fala el tamén. Da sobrevivencia da antigua rexión galaica con comitancia na Europa Atlántica. Exactamente. Parece ser que desde que se instaurou o cristianismo no Imperio Romano non se terminou de perder cualquier tipo de rituais ou de crenzas que aínda viven a día de hoxe no mundo galaico, non? E sabemos perfectamente que a religión nosa está moi vinculada ás tradicións incorporadas desas épocas, non? É a natureza, basicamente, claro. A natureza, non? Eses ritos que hai por aí, sí, sí. É unha religión natural e naturalista, non? Claro. Entón hai certos elementos que ainda se perduran, por exemplo, o Sagrante de Teixido, ou, por exemplo, o Santo dos Croques, sí. Ou hai moitos elementos que seguramente ele falará con moito máis coñecemento do que eu. O Santo dos Croques. O Santo dos Croques de Santiago, sí. Pero sí. Aí tamén en Pitón está o San Joan aí da montaña, non? Aquel punto en branco. En Portugal tamén hai moitos elementos moito interesantes. Moitos. A Virxen da Peneda, por exemplo. Sí. E os ofrecimentos que fan, que ten unha raíz menos cristiana, co que parece, e de xo ellos sí, sí. Kilómetros, de cualquier cousa destas, non? Sí. Sí. Foron realmente sincretizados polo cristianismo e incorporados a religión cristiana como un elemento, claro, máis do cristianismo local. Si non o cristianismo non triunfaría se non fora incorporando, mezclando estas o tradicional con o incorporado. Sí. Exactamente. Eso normalmente o que foi a religión cristiana foi incorporando elementos daqueles países que foi ocupando. En América pasou igual. E en África igual, en todos os países do mundo pasou, claro, cuando chegou a religión cristiana ali. Claro, claro, está genéticamente tiñen aí fijas as ideas primitivas e agora como lle metes outras novas e borras aquelas, claro, imposible, claro, hai que mezclar aí, non? A mellor forma de entrar é asimilando os crenzas vellas. Claro, claro. E iso que loitaba aí Dumio, non? Aí para borrar, sí, sí, os cultos, as fontes e as penedos. A pesar disso. Sí, sí. Despois de Xoán Paredes ven Marcial Tenreiro, sí, que tamén fala de mitoloxía, non? De Ferrol, de Narón, que nos vai falar precisamente de etnoarqueoloxía, non? De etnoarqueoloxía xurídica, quer dizer, certos aspectos legais... Na época legais, céltica, sí, sí. El fala da céltica peninsular, que non é únicamente a Galicia, claro, quer dizer, además é territorio peninsular. Sí. Parte da Lusitania, tamén parte do centro peninsular, porque en Castela tamén o mundo celta tamén tivo súa influencia, falanos do mito da realidade do territorio, será un conxunto de elementos a tratar, claro, sobre o asunto. Sí, a mitoloxía debola ter moi presente tamén no mundo galego, a mitoloxía, sí, sí, tradicional. Unha das cousas das que penso que vai tocar vai ser o asunto das chegas de bois. Ajá. Que porque as chegas de bois son particulares de Barroso, mas tamén houve unha tradición tamén dentro da Galiza en algúns concellos como Muiños, por exemplo, mas tamén en outros locais de Galiza e incluso de Asturias, e incluso de Irlanda. E que realmente foi un animal que estuvo sempre imbuído dentro do mundo galego, non? Sí. As vacas, os bois, non se formaron sempre parte. Entonces, como non, na parte lúdica tamén o incorporaron, non? Sí, máis que nada, a orixen seguramente, probablemente, sexa un confronto entre machos para saber cual podía ser o semental mellor, para sementar as femias. Efectivamente. Extraír os mellores exemplares futuros, non? Claro. Que se escollen os mellores... o mellor espécimen da raza para que este sexa o semental para que se produzan crías de mellor cualidade que as anteriores, non? Claro. E iso é unha forma inteligente de procurar un especies vacunas que sexan máis fortes e máis adecuadas ao consumo humano tamén, claro. Para elas incluso, para resistir ao clima, para resistir a todo o traballo, etcétera. Sí, sí. Pois tócase todo, non? E despois, a continuación, ven a comida. Aí se entramos en temas tamén etnograficamente moi interesantes, porque por aí hai produtos que son de maravilla, non? Sí, efectivamente. A hora de comer, pois, comeremos produtos seguramente barrosaos. Ajá. Sabemos de anos pasados que ali cómese divinamente. Divinamente, iso non fai falta ir ese día, cualquier día que se pase por ali vale a pena acercarse. Efectivamente. Isto non é facer publicidade, ir á casa do Preto, á casa do Pedro, aquí arriba do lugar, que do Don Pedro. Que, exactamente. Que ademais, o Don Pedro é un personaxe tamén dos históricos aí do Pobozón, non? Entonces aí, pois, podese tomar esas postas barrasadas, todos esos produtos que hai por aí. E quero indicar unha cousa, en Pitón das Xuñas é o único sitio de Portugal que ten unha banda de gaitas galegas. Pois sí, ten unha banda de gaitas que vai traballar connosco, vai estar ao noso lado, vai interpretar música pitonense ou barrosá, sí, que é música galega, evidentemente. Ora, a gaita tamén é bastante común en todos os montes en grande parte de Portugal, claro. Chamanlle gaita de foles. Claro. É máis parecida á galega do que, por exemplo, a asturiana, mas sí, hai unha certa tradición en Portugal de música de gaita, sí. Uh-huh. Mesmo incluso coñezo algún grupo de Lisboa, que a banda de gaitas de Lisboa, tamén hai alguna. Mesmo alguna crónica fala de cuando os galegos conquistaron Lisboa, entraron en Lisboa coas gaitas. Enténdase que se galegos que conquistaron Lisboa, pois eu penso que non eran os galegos de Santiago de Compostela ou de Ourense ou de Lugo, non. Probablemente fosen galegos de Braga ou de Viana ou de Vilarreal. Eran eses galegos, porque ainda hoxe en Portugal, mesmo entre eles, distínguense no norte e no sur, ás veces non sempre con boa fé, non, mas si hai unha memoria histórica de chamallos do sur, os do norte galegos. Sí, os do norte do sur chamanse mouriscos por tradición histórica de que foi territorio habitado por territorio, sí, andalusí, con todo respeito a cultura andalusí e con todo... Mira, aí por o Barroso hai unha tradición que dice de Galiza, nin bon vento, nin bon casamento. Non será, será, en vez de Galiza, de España, nin bon vento. De España, de Castela sería, non? O que pasa é que, dino, pero casase cos españoles de unha forma... Eu podo contarche unha docena de matrimonios así a bote pronto en Lobios con sí, Barrosas. Sí, ben. Sí, familias completas, non? Que, uh-huh, que se teñen un ano de estrutura aí, xa con netos, bisnetos e eso, non? Claro, claro. Un nome que dixo antes, fai agora, como eles chamaban os do sur? A quen os do? Os do sur, este que dicía. Os do sur es? Sí, sí. Moriniños. Disculpa, non te entendín. Os Moriniños, non? No, non te entendo. Os do norte de os do norte. Ah, os do sul de Portugal, os do norte. Sí. Chamámoslle galegos. Sí. Claro. E os do sul? Os do norte, os do sul chamámoslle mouriscos. Ah, mouriscos. Claro. Bueno, si si claro, nos vamos a temas futbolísticos, eso non deixa de ser memoria histórica. Se nos vamos a temas futbolísticos tamén, no, o Deportivo e o Celta tamén se tratan das armas negras e tal, sí. Non? Bueno, pero nada, o que non ten, a ver, do meu punto de vista, memoria histórica, eles danlle tal vez ás veces por razóns locais, é dicir de concorrencia interna nacional, pois danlle unhas connotazos, ao mellor, ás veces despectiva, non? Claro. Mas realmente é unha memoria histórica e denomínase con nomes históricos. Claro. Non? Porque os portugueses do norte foron galegos até a independencia de Portugal, incluso despois. Claro. O mesmo primeiro rei de Portugal, o Afonso Henriques, era pérfido galego. Era galego, claro, o sea, claro. Os musulmanos, non? Sí, sí. Todo ese momento foi artificialmente feito a partir de entonces, reconformando na forza sin ter en contra a xente as poblacións, e simplemente por razóns familiares de fillos que se dividen o territorio entre entre eles, bueno, sí, sí, sí. A historia, esas divisións que se fan, claro, esas partixas, non? Sí, sí. Pois é un pouco así, non? Uh-huh. Pois porque incluso me parece ou era unha lenda ou algo, tiño algo me soa de que había un escaños, non sei se miraban hacia Portugal, se hacia España, quen te vira, quen te dera, Pontevedra. Sí. Estas etapas, sí, bonitas, etapas históricas, non, que traen acompañadas de lendas tamén moi moi sugestivas, non? Uh-huh. E despois da comida ven o pola tarde o painel de moderada, sí, Katia Pereira, que é a Katia Pereira do museo aí de Pitos da Xunia, sí. Sí, sí. Ela vai nos presentar, pois, en principio dúas actividades. Unha delas é un filme de Mónica Batista, sí, que é Cen Raios Tabran. Cen Raios Tabran, que vai falar de aspectos etnográficos da región do Xerés e todo iso. Sí, sí, porque xa sabes que aí ten moita aí ao San Gonzalo, non? Que morreu aí en Pitos da Xunia, en Pitos, non, nos cornos de Fonte Fría. Sí, algo de eso. Sí, de eso. A historia do mosteiro non vai ligada que tiña en posesión na a cela pertenecía, lle non, era un anexo da sí. Eu lle que dicirlle a misa Lapa, que lle deran os diezmos, claro. Uh-huh. En unha noite cunha nevada tremenda, pois morreu en 1501, o sea, que xa fai, sí. E morreu e o San Gonzalo, non? Uh-huh. Sí, sí, ten aspectos así moi tamén lendas moi moi bonitas, non? Uh-huh. Ten, hai unha zona de lendas moi galegas, non? Sí, sí, é vinculado todo con Galicia, non? Porque aí vivían volcados con Galicia por temas de eclesiásticos, pero ao final eran donde devengaban máis impuestos, non máis contribucións. Sí. Sí. Eran máis paganos, vamos. Que remedio. Sí, nas montañas eran onde máis pagaos eran, sí. Porque era onde máis tarde chegou a romanización, onde máis tarde chegou o cristianismo e onde máis tarde chegou incluso a día de hoxe, mesmo dentro da Galicia, onde máis tarde chega a castellanización dos territorios, non? Ali en esta zona do Barroso, pois evidentemente o castellano non chega porque non é territorio español. Nada. Mas ali é onde máis se conservan as tradiciones máis antigas e máis milenares. Claro, pero tú si lees, por exemplo, o arzobispo de Braga como 2500, algo que estuvo no concilio de como se chamaba, que non me acordo o nome dele. Un dos máis famosos arzobispos que estuvo Braga, que visitou Barroso por primeira vez, sí. E que se encontrou aquilo que estaba completamente desierto, non? O sea, non dicíalle que preguntaba aos rapazos os mandamientos e enseñaballe as maus, non? Era todo o que sabía, que cría que aí estaba toda a ciencia, non? Enseñaballe as maus. O sea, que non tiñan conocimiento prácticamente de nada, vivían aislados completamente, non se sabía. O sea, primitivo, dunha forma totalmente interrelacionada cos animales, non? Aí convivían todos de unha forma natural. E isto describe no el mismo, non? Esas visitas ao Barroso. Sí. Hai un equivalente tamén na Galiza, o norte da Raia. Era tamén había un bispo de Mondoñedo, originario de Cantabria, que tamén por idade moderna, por 1600 e algo, penso que foi, 1500 e tantos, tiña orden de ver como estaba de cristianizada Galiza. Entón chegou a conclusión de que a cristianización era só superficial. Claro. Porque mesmo os usos, os costumes e os rituais dos galegos daquela altura, mesmo estamos falando de época moderna, que se nin sequer medieval, moderna, de hai 400, 300 anos aproximadamente, que aínda os galegos tiñan o conceito do cristianismo dunha forma só nominal e tremenda afastada do seu uso e práctica diaria. Claro. Claro, dice o obispo que lle preguntou ao señor maior, dice, fálame da Santísima Trinidade, dice, é a santa que máis eu adoro. Claro. A Santa Trinidade. Pois, isto... Ese conceito da cristianización tan superficial, pois sí, falamos antes quando falamos da sobrevivencia da antiga religión galaica, non? Uh-huh. Son elementos que son tan arraigados e tan metidos nas raíces dun pobo que estirpalos é tremendamente difícil, claro, non? Claro. Bueno, pois despois dos 100 rayos Tabran o filme de Mónica Batista, ven Rafael Quintia, Miguel Losada e José Manuel Barbosa, que todos conocemos, sí, que a presentación das actas da xornada dos galego-portugueses dos anos pasados, non? Claro, xa van tres pasadas, estamos coas actas a voltas, as actas nestes momentos están no forno, como quen diz, sí, están preparándose para ser apresentadas ese día. Tenemos que presentarlas porque somos básicamente Rafael Quintía e Miguel Losada, son dos SAGA da Sociedade Antropolóxica Galega, colaboradores nosos desde as segundas xornadas, segundas, terceiras e cuartas, están eles presentes connosco axudándonos, pues unha axuda grandísima e con traballos tamén interesantísimos por parte deles dous. Son o presidente, yo creo que soy, Miguel creo que é secretario da SAGA. Xuntamos os traballos das tres xornadas anteriores, do primeiro, do segundo e do terceiro. Van os traballos de todos os que presentaron e todos os que palestraron durante os anos pasados, desde o ano 12, 2012, 13 e 14. Falaremos de faremos unha historia de como foron as xornadas desde aquelas, como surxiron, como se organizaron, os problemas que houve, as alegrías que tamén houve, etcétera. Falaremos desos tres. Muy ben. Nada, é libre a partir de entonces, aí quedamos disponibles para dar unha visita por libre por aí, por esas zonas, non? Claro. Hasta o día seguinte, que ás 11 da mañá de novo pos españoles, ás 11 claro da mañá, pois aparece David Teixeira, que David Teixeira, xa falamos antes, é o vicepresidente da Cámara de Montalegre, sí, entonces ese será o que vai moderar o painel, non? O terceiro painel, efectivamente. Sí, sí. E aí empezará con María do Vigo, sí, que hai que falar sobre a Lei Estraña do Erdo, presenza, sí, da bona poesía galega contemporánea, que bonito isto. As Elixías de Xoana Torres. Teño que dicer que María do Vigo é unha galega residente en Lisboa, que é a representante da Academia Galega de Lingua Portuguesa, que temos connosco, xa desde hai 2 anos, é o segundo ano que temos connosco. Uh-huh. É unha muller extraordinaria, excepcional, coñecémola, amiga personal nosa, e sabemos como traballa estas cousas. Ele é filóloga, ele é profesora de español en Lisboa, e ela coñece literatura galega pois como ninguén. Uh-huh. Entón vai nos falar de Xoana Torres e vai nos falar precisamente desa extraña Lei do Erdo que temos os galegos, non, na que as mulleres contan tanto, en que o matriarcado ten tanto peso. Claro. Entón ela, como muller que é, pois quer reivindicar ese lado femenino da cultura galega. Uh-huh. Perfeito, non? Se vai ser tremendamente interesante. Me dei conta que era portuguesa porque está escrito absolutamente en portugués todo, claro. Sí, non, tú sí, verás, sí, todo o programa escrito en portugués. Porque os que organizamos temos a idea de que son a mesma lingua, uh-huh, e de que o modelo de lingua, sí, non pode ser un modelo como oficialmente se ten, sí, o conceito hoxe. Hai que darlle o toco lusófono para levarlo hacia aproximar hacia perfecto, non? Sí, exactamente. Mesmo, digo-te que a día de hoxe, día 25 de abril, acabo de vir de Santiago xa mañá, onde inauguramos a Casa de Lingua Común, onde estiveron presentes persoas como, por exemplo, o secretario de Política Lingüística de Galiza, estiveron persoas tamén representando a CPLP, a Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Falamos ali de incluso da Lei Paz Andrade, que se aprobou hai ano e algo. Nesa Lei Paz Andrade, pois, falábase de incorporar o portugués ao ensino galego. Este proceso de tomar como referencia Portugal e o portugués como unha forma máis de galego está en un proceso no que penso, do meu punto de vista, está bastante avanzado e vai estar moito máis, do meu punto de vista, vamos. Penso que por parte do goberno galego hai boa intención, por parte da CPLP tamén, tanto como Galicia como Portugal parece ser que queren namorar de novo. A cousa non pode ser para mañá, porque as cousas teñen que ir moi lentamente, mas o camiño penso que vai por aí. Con grande alegría por a parte nosa, que levamos moitos anos pensando que debían namorar moito tempo antes, non? Claro. Estas xornadas están escritas en portugués, moitos textos que verás tú tamén no noso blog de Desperta o teu sono están baseados nesa filosofía lingüística. Claro. Que pensamos que podía ser útil para o galego, porque casa moi ben a identidade coa utilidade e coa proxección cara ao mundo. Con esta lingua eu podo falar, podo ir a China, podo ir a Timor, podo ir a moitos países falando, non deixando de falar galego. E percebo perfectamente. Claro. Que ese de namorar o galego e o portugués, hai un poema aí por a zona de Monzón. Coñece. Sí, que acaba dicindo que non lle dan consentimento os pais para namorar. Sí, ¿no? Sí. Sí. Non sei se agora o papá pues, estará un pouco moi por aí de quiero. O mellor pode ser que sí. Se a cousa transcurre ben, non hai alteracións de camiño, pues pode ser que mellor algo se consiga. Por lo menos, se non un casamento, si por lo menos un namoro. Sí, sí. Por lo menos un namoro, pues, porque realmente o corazón nos leva a sentir, non? Porque o idioma debe ser unha transmisión entre o cerebro e o corazón, non? Que te sientas cómodo a falar. Exactamente. Despois, a continuación, ás 11, 12 españolas, ven o que comentábamos antes, Hugo de Nóbrega, sí. A identidade toponímica do norte de Portugal e localización do nome de Galicia. Deixando a parte o nome de Galicia, que xa nos contará, non? A identidade toponímica do norte de Portugal é prácticamente a mesma. Os curros que compartimos son o mesmo nome en Portugal que en España. Hai que ver os escritos do 1700, por aí, non? Que ainda se conservan por aí, que nos identifican os mesmos puntos comuns que se compartían. Claro. O sea, que se vivía en común. Mais, o sea, fíxate, a ladeira de Lobios máis transitada é sempre hacia o lado de Portugal, non ao outro lado. O outro lado parece-nos máis estranxeira. Sí. Sin darnos de conta, é así, non? O sea, o noso camiñar natural, se quero tomar un café estando en Lobios, se teño que ir a Bande, non. Eu non quero despreciar a Bande con isto. Estou simplemente dando unhas inclinacións que hai. Sí, é certo, é totalmente certo, sí. Sí, hai un pequeno dato, unha pequena dica que quería comentar, que o 80% da población fronteiriza entre España e Portugal concéntrase toda ela, o 80% concéntrase na raia galego-portuguesa. O 80% da población fronteiriza. Efectivamente. Quer dizer que na fronteira, por exemplo, por a región de León ou por Extremadura ou por Huelva, non hai tanta población como só entre a desembocadura do Miño e a zona de aproximadamente Ermisende, por aí. Toda esa zona concentra 80% da población fronteiriza. Pues ben, que non é pouco. Ahora, entonces, quedamos concentrarnos aí o día 30 e 31 de maio. Espero que estemos a estar por alá. Entonces, aí temos ocasión depois de cambiar a expresión máis de cerca e de facer esa visita despois ao mosteiro de Pitons e a cascada, non? Efectivamente. Muy bien. Pues muy bien. Fue tremendamente satisfactoria, agradable esta conversa, ¿eh? Eu compartillo esa idea de que foi agradable para min tamén compartillar con vos estes momentos. Pois, estades todos invitados, xa sabedes, a vir por alá, temos as portas abertas a todo mundo que queira vir, cando cheguedes alí, pois, como galegos en Cataluña, que sodes transmisores da cultura galega aí, pois tedes as vosas portas abertas e tamén todo o que necesites de nós para lá. En que local se vai impartir isto? Unha aperta moi forte e já está outro momentiño. Sí, preguntaba aí sí, onde se vai ir. Vai ser no local da Xunta de Freguesía, na parte de baixo, que ten un salón de actos. Nada, a plaza do centro do pueblo, desde Lixa nos vamos directamente. Non é perda, non é perda. Moi ben, pois moi ben. Un saúdo moi forte e hasta... Ya saca que era momentiño. No, hasta vernos a Lixa directamente. Exactamente. ¿No? Nos aquí xa vamos recomendando a visita. Ok, pois o noso corazón aberto para que chegue todo o mundo, en especial vos. Muy ben, hasta logo, un abrazo. Un abrazo grande. Grande. Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Bueno, amigas y amigos, Deico Sábado que ven. Aquí estaremos.